حديث يا سابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو رقية أبو رقية تميم ابن أوس ابن خارجة الداري alikuwa akiishi Madina kisha akahama kutoka Madina akaelekea Sham akashukia Sham kule jirani na Baitul Maqdis kimakazi na alifia sahaba huyu kule kule Sham radhiyallahu anhu mwaka wa 40 hijiria anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah عن أبي رقية تميم بن أوس الداري إمبوكيليوا كتوكو أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم بحكيكم تومي صلى الله عليه وسلم أن سيما الدين النصيحة ديني نينا ساها قلنا لمن tukasema ni kwa nani qala lillahi akasema nasaha hizo lillahi zinastahiki kwa Allah yani kwa ajili ya Allah watu wanasihiane dini ni kunasihiana dini ni nasaha manake dini ni kunasihiana tunanasihiana kwa ajili ya nani kwa ajili ya nani zinastahiki watu wapeane nasaha hizo kwa ajili ya nani tunasihiane lillahi nasaha hizo zinastahiki watu wapeane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kuna an-nasiha lillah nini maana nasiha ulama wamebainisha al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi Abu Sulaiman al-Khattabi kwenye kitabu chake Maalim as-Sunan Maalim as-Sunan mjeledu wa 4 ukurasa wa 125 anasema urifati nasiha bianaha iradatu lkhairi lilmansuhi lah nasiha maana yake nasiha maana yake alivyosema alimamu abu suleiman alkhatabi kwamba nasiha iradatu lkhairi lilmansuhi lahu ni kumtakia kheri yule anayenasihiwa hii ndiyo maana ya nasaha unamtakia kheri unayempa hiyo nasaha nasaha ni kumtakia kheri yule unayemwambia na kwa ujumla nasiha ni neno lililokusanya mambo mengi yakiwemo kutekeleza unamnasihi unataka atekeleze haki za Allah subhanahu wa ta'ala za wajibu na haki za Allah subhanahu wa ta'ala za mustahabu haki za Allah za wajibu kama nini kama vile kumwamini yeye subhanahu wa ta'ala kwa unamnasihi mtu katika unaoyataka kwenye nasaha zako kwake atekeleze haki za wajibu za Allah na haki za mustahabu za Allah haki za wajibu kama nini kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kumwamini yeye subhanahu wa ta'ala kwa rububia kumwamini yeye subhanahu wa ta'ala kwa uluhia kumwamini yeye subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi kuamini kwamba yeye ndiye Mola almutasarrifu fi hadha alkaun yeye ndiye Mola anayetasarrafu na ulimwengu huu analeta mabadiliko na mageuzi katika ulimwengu huu kwa namna anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala hakuna anayeshirikiana naye katika rububia wala hakuna anayeshirikiana naye katika kuyadabiri mambo ya ulimwengu yuko peke yake subhanahu wa ta'ala kumwamini yeye kwamba ayatakayo yeye huwa na asiyoyataka hayawi kumwamini kwamba yeye ayatakayo ndiyo anayoyafanya yafalu ma yurid kuamini kwamba yeye ndiye anayehukumu kuhukumu anachokitaka yeye yahkumu ma yasha kumwamini yeye kwa majina na sifa na mengineyo na kuna mambo mustahabba katika kumwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala au katika kutekeleza haki zake mustahabba. Alla yaquma bilqalbi ghayruh, kwamba asisimame katika moyo wa mwanadamu mwingine asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni haki zake Allah, lakini mustahabba. Kwa maana mtu fayasdari alkhalqa fi jambi Allah jalla jalalu, yani anajaa katika moyo wake Allah na viumbe walimwengu anakuwa hana shughuli nao. Hii ni haki yake mustahabba kama walivyotaja ahli ilm. Katika haki zake mustahabba ni kwamba mja anatakiwa amchunge Allah katika nyenendo zake na taratibu zake, amchunge Allah fi sirri wal alan, amchunge Allah fi ma yati wa ma yadhar, amchunge Allah. Haya yote yanaingia kwenye al-umuru al-mustahabba. Kadhalika katika haki zake mustahabba ni kwamba mja ahudhurishe katika moyo wake, ahudhurishe maqamahu baina yaday Allah, kisimamo chake vipi kitakuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Hizi ni haki zake subhana. Lakini katika alhuquq almustahabba kuna haki za wajib kwa Allah kutendwa na kuna alhuquq mustahabba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama hizi ambazo wamezitolea mfano ahlul ilm. Na kwenye kunasihika kwa ajili ya Allah kuna maana nyingi sana: kuamini juu ya uwepo wake, kuamini juu ya kupwekeka kwake kwenye ibada, kuamini juu ya kupwekeka kwake kwenye kuumba, kuamini juu ya kupwekeka kwake kwenye majina yake na sifa zake. Asema wali kitabihi, na kunasihiana ambako kunastahiki kwa ajili ya kitabu chake subhanahu wa ta'ala. Nasiha ambazo ni haki watu wapeane kwa ajili ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu chake Allah ni Qur'an. Na kunasihiana kwa ajili ya kitabu kuna maana nyingi. Katika maana zake ni kwamba wanasihiane Waislamu, au anasihike Muislamu yeye mwenyewe, anasihike yeye mwenyewe juu ya kukipa kitabu cha Allah Qur'ani haki yake. Katika maana zake ni yeye awe na yakini kwamba hii Qur'ani ni kalamu Allah, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ameyazungumza yeye, kinyume na wanavyoitakidi baadhi ya watu wengine. Ahlu sunna wal jamaa wanaitakidi kwamba Qur'an kalamu Allah ghairu makhluqin, Qur'ani ni maneno ya Allah, hayajaumbwa. Allah ameyatamka, minhu badaa, yameanza kutoka kwake, wa ilayhi yaudu, na yatarejea kwake. Amesikia maneno hayo Jibril kwa Allah, akashuka nayo Jibril kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawa anamsomea. Anaposomewa Muhammad alayhi salatu wassalam, yanakita kwenye moyo wake. Mwanzo alikuwa akipata tabu, Jibril anasoma na yeye anayarudia ili ayakariri. Allah akamkataza akamwambia, la tuharrik bihi lisanaka litaajala bi, inna alaina jama'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Allah akampa dhamana mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anasoma yanakita kwenye moyo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha baada ya hapo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawasomea masahaba. Masahaba wako wanaohifadhi kwa aina mbili za hifadhi, wanahifadhi uhifadhi wa kuandika na wanahifadhi vichwani mwao, vifuani mwao, wanahifadhi kwa hifadhi ya kuandika kwenye magome ya miti, kwenye vipande vya ngozi, kama zilivyokuja athar kubainisha hilo, mpaka walipofika wakati wakawa wamezijumuisha zile Qur'an zilizotapanyika. Kuna sura fulani iko kwa yule, kuna sura fulani iko kwa wale, yule na sura ile, yule na sura ile, wakakusanya kipindi ambacho waliuawa wengi katika mahufadhu al-Qur'an al-Qurra. Abu Bakar na Umar wakalifanya hilo jambo radhiyallahu anhu sahaba ajma'in, kwa kuamini kwamba ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ameyatamka. na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake anazungumza, anazungumza atakalo, muda autakao, na kuzungumza kwake Allah subhanahu hakufanani na kuzungumza kwa yeyote. Wako watu wanasema Qur'ani ni kiumbe, wanakataa kusema Qur'ani ni sifa ya Allah, manake ni matamshi yake yameyatamka. Kwa kukataa kwao eti wanadai kumfananisha Allah na walimwengu, kwamba ukisema Allah akaitamka hii Qur'ani umemfananisha Allah na viumbe vyake. Kwa nini? Wanasema viumbe wanazungumza, Allah anazungumza, na Allah amesema laisa kabithlihi shay, hafanani na chochote katika chochote subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ili tumkanie Allah au tumtakase Allah kwa sifa hii, wanasema wao kwamba Qur'ani ni makhluq, imeumbwa. Allah hakuitamka Qur'ani. Sasa Jibril kaisikiaje? Wanasema Jibril amesikia Qur'ani kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliumba sauti, aliumba sauti. Sauti hiyo yuabiru amma fi nafsihi, inatoa taabiri ya yale yaliyomo kwenye nafsi yake. Kwa Qur'ani ni kalamu nafsani, ni maneno ya nafsi, sio kwamba Allah akayatamka. Alipotaka ayajue Jibril yaliyomo kwenye nafsi yake, akaumba mvumo wa sauti. Kwa Jibril akanakili kutoka katika mvumo wa ile sauti. Kwa kuna mvumo unatoa ya yale yaliyomo kwenye nafsi ya Allah kwenye Qur'ani. Alif lam mim, Jibril anasikia mvumo unasema alif lam mim. Dhalika alkitabu la raiba fi, Jibril anasikia mvumo wa sauti unasema dhalika alkitabu la raiba fi huda lilmuttaqin. Kisha anashuka nayo kwa Mtume Muhammad. Yapi yamewapelekea wakaja mpaka kwenye bala hili? Eti wanataka kumtakasa Allah. Katika akida za Ahlus Sunna, hawi Mola ni Mola kama hawezi kusema. Ataamrisha vipi sasa? Atakataza vipi sasa? Angalia Allah alivyomzodoa na kumzungumza vibaya yule Mungu wa Samiri. Ijlan jasadan lahu huwar, alipowatengenezea Samiri wana wa Israeli mwanandama, mwanandama wa dhahabu, kijigombe cha dhahabu. Allah akasemaje? Ala yarawna an la yarji' ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a, hawaoni hawa kwamba huyu Mungu wao wanaomwabudu hana uwezo wa kuwarudishia kauli? Yani awaje Mungu huyu asiyeweza kusema? Wala yamliku lahum dharran wala naf'a, manake katika sifa za Mungu kuwa Mungu au Mola kuwa Mola, awe anazungumza na anabainisha anachokitaka. Allah anabainisha kwenye Qur'an aya ngapi? Allah anasema wa kadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilu almujrimin, tunazipambanua sisi aya zetu. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, Muhammad waambie njooni nikusomeeni aliyoyaharamisha Mola wenu kwenu. Allah anabainisha anayoyataka na asiyoyataka. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, anabainisha kwamba mimi mwenyewe Mola wenu nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu, na nikaijalia dhulma baina yenu kuwa ni haramu. Fala tadhalam, msidhulumiane. Mola anazungumza. Sasa kuna watu wanasema hii Qur'an sio maneno ya Allah kwamba kayatamka. Wanataka nini kusema hivyo? Eti wanataka wamtakase Allah. Wanasema wajua, tukisema Allah anazungumza ili azungumze awe na ulimi, sababu kuna herufi hazitamkiki bila ya ulimi, atatamkaje huyo Allah tha akasema thawabu bila ya kuwa na ulimi? Sababu ulimi katika herufi zake zinazotoka kwenye ulimi, ncha ya ulimi, tha. Wa ila thamuda akhahum saliha, kuna herufi hazitamkiki isipokuwa lazima huyu Mungu awe na lip, lip ya juu na lip ya chini, mfano ba, mfano fa. Kwa hiyo tayari hapo ukisema Allah anazungumza umeshaleta tashbihi, maanake lazima awe na meno, sababu kuna harufu mpaka mtu awe na meno. na ndio maana wale vigogoyo maneno yao hayakai vizuri, humuelewi kweli si kweli. Kuna herufi zinatoka kwenye koo, hurufu alhalq, ha gha, kwa lazima awe na koo. Kwa tayari umemfananisha Allah. Kwa hiyo Allah hazungumzi, hasemi. Kwa nini? Ah, kwa sababu akisema atakuwa amefanana na walimwengu wake. La, sisimizi anasema hasemi, anasema hasemi, sisimizi ana koo kama letu, ana mulimi. Nani akaona ulimi sisimizi? Ana meno kwamba atakatamkatha. Kwa hiyo anakana ana ulimi na ana meno, ila tamkatha. Nani kayaona meno sisimizi? Lakini kazungumza na nani? Suleimani. Amesemaje Suleimani? Hatta idha atau ala wadi an-namli qalat namlatun ya ayuha an-namlu udhulu masakinakum la yahtimannakum Suleimanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Suleimani anasikia, ayuha an-namlu, enyi kongamano la wadudu chungu, enyi kongamano la sisimizi, udhulu masakinakum, haraka ingieni kwenye makazi yenu. Asije akawaponda ponda Suleimani hapa na jeshi lake, ile hali hajui kabisa kama kuna viumbe wenzake hapa. Sisimizi anasema, Suleimani akasikia, fatabassama dhahikan min qawliha, akatabasamu akicheka Suleimani kutokana na kauli ya mdudu chungu. Ili uwe salama, rudi kwenye msingi wa Ahlusunnah waljamaa, kwamba sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala tunazithibitisha bila zilivyokuja, bila tamthil wala ta'dil wala tahrif wala, basi unakuwa kwa salama. Mkono utazungumza sura yangu, unaulinda mkono. Waqalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Watasema kusiuliza ngozi zao, wewe ngozi wewe, mbona umemtolea ushahidi wewe ngozi? Ngozi utasema sisi tumetamkishwa na Allah anayetamkisha yote. Ah, ngozi na ulimi, kwani una ulimi ambao usipata mfasaha? Ah, una koo, yani ngozi na koo inakoromea na kadha, hakuna kitu kama hicho. Yazungumza hizo mungu. Kwa hiyo sisi na mtu wewe na hizo ili yazungumze. Kwa hiyo ikiwezekana hivyo kwa viumbe, yashindikanaje kwa Muumba subhanahu wa ta'ala? Dhahir. Kwa hiyo kwa nini unasiana kwa ajili ya kitabu cha Allah? Ni kukipa kitabu hiki haki zake na kuwa yaqini kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba hii Qur'ani ndiyo aya tuna adhima, ndiyo muujiza mkubwa katika miujiza waliopewa mitume wote na manabii. Hakuna muujiza utakaoshinda muujiza wa Qur'ani abada. Na kwamba Qur'ani ndiyo alhujjatul baligha, hujja kandamizi inayokandamiza batili zote mpaka siku ya Kiyama. Na kwamba hukumu zake Qur'ani ni hukumu za wajibu, wajibu zifanyiwe kazi hukumu zake. Yote aliyoamrisha Allah ndani ya Qur'ani wajibu infadhu, ni wajibu kuyatekeleza. Na yote aliyoyakataza Allah ndani ya Qur'ani wajaba al-intihaqu anhu, ni wajibu watu wajiepushe nayo. Na yale aliyotolea habari Allah akayazungumza ndani ya Qur'ani wajibu tasdiq, wajaba tasdiqu, ni wajibu kusadikishwa hayo na kuto kutaraddadi wala kusitasita na mengineyo katika mambo ambayo ni haki za Qur'ani, mustahabba wal wajib. Na katika mambo mustahabba au haki zake hii Qur'ani ambayo ni mustahabba, kwamba watu wakithirishe kukisoma hili kitabu, wala wasihame na kukigura kwenye kukisoma, bali kwenye kukizingatia na kukihifadhi, na mengineyo mengi ambayo wameyabainisha wanazuoni katika maalamati wali rasuli. Na kunasiliana nasiha zilizostahiki mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani zinastahiki kwa ajili ya mtume Muhammad, watu wapeane hizo nasaha, wanasiliana vipi juu ya mtume Muhammad صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لكلكم katika yale aliyoamrisha na kumsadikisha katika yale aliyotolea habari na kujiepusha kutokana na yale aliyokataza na akayakemea, na kwamba asiamrie Allah ibada yote ila ibada iliyotoka katika maelekezo na mafunzo yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na watu waamini kwamba yeye ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hadhuru wala hanufaishi, na kwamba yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, ndiyo mwisho wa manabii na mitume wote, na kwamba kila da'wa itakayosemwa baada yake na ikaegemezwa kwa mtume mwingine baada yake, basi da'wa hiyo ni da'wa ya uongo, da'wa ya uongo. Na kwamba ni wajibu kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba ni wajibu kutekelezwa yale ambayo anayependa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya yanayopendwa na wengine katika walimwengu, itambulisho yake yeye Mtume Muhammad anayependa. Hizo ni katika hali za kunasihiana watu wanasihika kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na mengineyo. Waliaimati lmuslimin, na dini ni nasaha kwa ajili ya maimamu wa Waislamu, kwa maana viongozi wanaoongoza Waislamu. Viongozi hao wanakusudiwa ni viongozi wa daula, watawala, al-hukam. Kwa dini ni wewe Muislamu kunasihika kwa nasaha zenye kustahiki kwa ajili ya viongozi, ukoje wewe mbele ya viongozi, kuna gani ambayo umeelekezwa wewe ya juu ya viongozi wako, unanasihikaje Muislamu juu ya viongozi? Nini maana ya kunasihika kwa ajili ya aimmatul muslimin, viongozi wa Uislamu? Wanasema ahlul ilmi aimmatu, wanaokusudiwa hapa alladhina yaluna al-amr al-aam, ni wale wanaoyatawalia mambo ya watu kwa ujumla. Maanake mahukam, watawala hawa ndio wanaokusudiwa hapa. Na kunasihika kwao ayyurdu haqqahum, ni kwamba wao wapewe haki zao, haki zao ambazo atahum Allah iyahu, walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wapewe haki zao, haki zao ambazo amezibainisha Allah kwenye Qur'ani na amezibainisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika Sunna, ikiwemo taatuhum bilma'ruf, kuwatii wao bilma'rufi kwa umma, kwa yale mambo yanayokubaliwa na dini ya Islamu, kale mambo ambayo hayana uharamu ndani yake, wakaamrisha sisi wali kwetu kuwatii viongozi wetu hao. Kadhalika katika haki zao, kwamba watu wanatakiwa wajumuike nao viongozi wao katika haki, wajumuike nao viongozi wao katika haki, kadhalika wajumuike nao viongozi wao katika huda, viongozi katika haki zao. Antuhallaka alqulubu lahu, zielekezwe nyoyo zaraia kwa viongozi wao katika haki zao. Ayudaa lahum, waombewe dua njema. Ayudaa lahum, waombewe dua njema katika haki zao. Kwamba Muislamu anatakiwa aamurike kwa amri zao, aamurike kwa amri zao, aamrishike kwa amri zao, muda wa kuwa hawajaamrisha maasi katika haki zao. Addua lahum bitawfiq wassalah, ni kuombea dua Allah awape taufiki kwenye mambo yao mazuri na awape uzuri wa hali zao, kwani kutengemaa kwa viongozi ni kutengemaa kwa raia wao, kutengemaa kwa viongozi ni kutengemaa kwa mambo yao ya daula yao na nchi yao. Katika haki zao ni kujiepusha juu ya kuwatusi na kuwatukana na kuwazungumza kwa ubaya, libushra hilo ni haki zao. Kadhalika katika haki zao kutokueneza mabaya yao kwa watu, kutokueneza mabaya yao kwa watu. Wewe ukizuia kutokufanya hivyo ni haki yao viongozi. Kwani wanadamu si malaika, wanapatia na wanakosea. Makosa yao si haki wewe ukawa unaeneza kwa watu, kwa raia. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kuyafanya hayo kunapatikana shari kubwa kabisa na madhara makubwa kabisa na ufisadi mkubwa kabisa. Na yeyote ambaye ataona kutoka kwa viongozi wake mambo yasiyokuwa ya halali, makosa wanayofanya si jambo la sawa. Hili Uislamu umemwelekezaje? Umemwelekeza Uislamu huyo mtu kwamba aende kuwabainishia kwa siri, aende kuwabainishia kwa siri makosa yao wanaoyafanya, sio kwa dhahiri, kama wamepanda kwenye vinara au umepanda kwenye jirini au umepanda kwenye majukwaa, kaanza kuyataja madhaifu na makosa na kasoro. Si haki hiyo kwa viongozi, bali aende kwa nasihi kwa siri, bilubdin, kwa upole, wa ibarati taliku bilmaqam, na kwa maneno ambayo yanaendana na nafasi yake yule mtu. Kuna lugha ya kuzungumza na mheshimiwa rais huzungumzi abadan kwa lugha ya ukali wala kumkaribia abadan. Kuwa ibra kwenye Qurani ile bwana aliyedai kwamba yeye ni Mungu aliyeumba nani? Ile Firaun alisemaje? Ana rabbukum al-a'la, aliyeukana nabii utumwa na nabii Musa. Ma alimtu lakum min ilahin ghayr, mimi sijapata kuona wala sijajua mpaka sasa kama nyinyi wana wa Israeli eti na Mungu mwingine kinyume chake. Mpaka muda huu bado sijajua, yaani mimi ndiye Mola wenu. Ma alimtu lakum min ilahi ghairi, Allah subhanahu wa ta'ala, kwa huyo aliyedai ar-rububiyya, kama biaje Musa na Harun, idhaba ila Firaun kwenye aya faqula lahu qawlan layyina, mkadai Mungu asema maneno malaika. Naam, faqula lahu qawlan layyina, kamwambieni yule aliyedai Mungu, mwambieni maneno malaini, maneno kwa upole. Faida yake ni nini kwani maneno hayo? La'allahu yatadhakkaru au yakhsha, huenda akakumbuka nafasi yake ni nani au akaogopa. Kwa maneno kwa upole yanajenga, yanaogopesha kuliko ukienda na maneno ya jasa, maneno ya kupaza sauti. Yule atakachokuchukua kwamba wewe kuna adabu, hata yatilia maanani maneno yako kwa mujibu jinsi wewe vile ulivyomwendea. Lakini ukienda kwa upole na kwa taratibu, ukampa nafasi yake, mheshimiwa rais wetu mpenzi, mheshimiwa rais wetu mpenzi, angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaandika barua, anamwandikia Malik Rum Heraklu, anaandika barua, anamwandikia Malik Furs Kisra, anamweka kwenye daraja lake, min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Kisra adhimi Furs, kutoka kwa Muhammad mja wa Allah na mtume wake kuelekea kwa Kisra mfalme wa Wafursi, mfalme naam, akamwita adhimi Furs ila Hirakl, kwenda kwa Hirakl adhim ar-rum, utukufu wa Warumi, utukufu namunika adhim, kampa nafasi yake, kamweke kwenye daraja lake, mheshimiwa rais wetu mpenzi. Allah bariki. Naam, tumeambiwa tuombee taufiki katika haki zao ni kuombea dua njema. Kuna jambo mheshimiwa rais wetu linafanyika, huenda halijawahi kukupitikia kwenye macho yako wala kukupitikia kwenye masikio yako. Kuna mambo mengi mheshimiwa rais, lakini katika ambayo tunabaini sisi raia wako, kuna moja, mbili, tatu, nne, tano kufanywa hili, na bila shaka madhara yake ni makubwa sana kwa jamii. Mheshimiwa Rais, Jaafar bin Abi Talib alipokwenda kwa mfalme Najashi, ndio yeye ndio mfasaha kiongozi wa mazungumzo na Najashi. Ayuha al-malik, ayuha al-malik, inna kunna qauman ahla jahiliya na'budu al-asnam, sisi falme, sisi tulikuwa watu zama za jahiliya, watu wa zama za jahiliya, watu tukoungani tunaabudu masanamu, tunakula mali za mayatima, tuna ujirani mbaya, mwenye nguvu anamdhulumu mnyonge, na atulfawahish, tunaendea machafu, tunayakulia masanamu tuliyotengenezwa kwa mikono yetu. Hata ba'atha Allahu ilaina rasula minna, mpaka pale alipotumia Allah mtume anayetokamana na sisi wenyewe. Na arifu na sababu, tunaijua nasaba yake, wasukahu, tunaujua ukweli wake, wa amanatahu, tunaujua uaminifu wake. Fadaana ila Allahi liwahiyahu, akatulingania kwa Allah ili tumpekeshe, tuyaache yaliyo wanayosema wazee wetu. Ayuha al-malik, ewe mfalme, haya ndiyo yanayokuhusu. Kutumia lugha ya upole kwa kiongozi na heshima na taadhima, hili ndilo jambo ambalo kwamba wanasema ulama madhlubun fi haqqi kulli ahad. Angalia wanaposema jambo hili ndilo jambo lenye kutakikana kwa mtu yeyote, wa bil akhasi, tena hasa hasa ghulatu umuri, viongozi. Maanake hata mtu wa kawaida unataka kunasihi, unakaa naye kwa lugha iliyokuwa nzuri ya busara na heri. Na wallahi alazim, sisi tumejaribu haya, tumeyajaribu. Leo unamwona kuna mtu anasali bila ya sutra, unamsubiri apate kusali, ya imma bila nasali unamwekea kitu mbele yake. Baada ya sala unamwambia, samahani, naomba dakika ndogo nikaeni. Assalamu alaikum, jahali jambo mimi fulani ni fulani, samahani kama kwa mpira naona kishida kwa sababu ya sana kwa hiyo usije hadithi kwa Muhammad. Idha arada ahadukum an yusalli fa yusalli ila shay'in yusalli min an-nas, fa in arada ahadukum an yajtaza bayna yadayhi falyamna'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa shaytan. Hii hadithi iko kwenye Bukhari, iko kwenye Muslim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema atakapotaka kusali mmoja wenu, basi asali kukielekea kitu ambacho kitamsitiri na kumzuia na watu kupita mbele yake. Kitu hicho kinaitwa sutra. Falyusalli ila shay yasturu, sutra wameitoa nazuru kwenye neno yasturu, kwa kusema ni sutra. Hii akitaka mtu kupita mbele yake, baina yake na sutra yake ile iliyoweka, Mtume anasema falyamnahu, amzuie yule aliyepita. Kwa hiyo kuna kitu kimewekwa mbele yake. Fa in aba, akikataa yule anayezuiwa, falyuqatilhu, basi aongeze nguvu kwenye kumzuia. Fa innama huwa shaytan, kwani huyo wakati huo sasa kazuiwa mara ya kwanza, bado anataka apite tu kwa nguvu, huyo sasa anafanya tendo la kishetani. Na kwenye riwaya fa inna ma'ahu al-qarin, kwani wakati huo sasa atakuwa tayari anashikwana. Kwa hadithi hii na ukiwa umeelewa kwa wazi, bila kusudia kwamba usifanye bila ya sura, kwa ukija kusudia kusali kwa mujibu wa hadithi hii, ima kuna nguzo nguzo, usali kuelekea nguzo, au kuna ukuta mbele ya msikiti, nenda jirani na ukuta sali, au kuna mtu amekaa mwenyewe anasoma Qur'an au anafanya adhkari yake, sali kumwelekea ile mtu, ni sura yake. Wa ila alikataza Mtume kuswali hadharani kwenye uga wa msikiti basi na kuwekwa sutra mbele yake. Hiyo samahani kama nimekuzia muda wako, hata nisame. Ile mtu amekuelewa vizuri sana, anakushukuru, nakwambia jazakallah khair, shukran sana. Sasa nimeelewa baba, pole kwa utaratibu. Kile kimwambia kwamba huyu mpaka leo mzee ana miaka 50 kaujibu sala kwenye sutra, mpaka leo mzee ana miaka 50 mazee una ndevu za uti. Huyu mzee vipi bwana? Acha mambo ya bid'a wewe mzee. Nakwambia hiyo wahabu mkubwa. Ndio sababu kwa sababu. Na wala hayatili maana nalo yasema. Na hata ukisoma hadithi kwamba kwenda dhaka, mtu mwezi kwa mambo kama haya. Tuna nakili bwana. Wala dhaka. Wahabu. Wani ndio ulipomwendea ndipo alikufikia. Hiyo lutfu kila kitu. Basi lutfu na upole na utaratibu kwenye kuzungumza na kiongozi ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo huko ndo kuna sifa kwa ajili ya a'immatul muslimin.